zaskakuje nas wszystkich. Ta wymiana uprzejmości, mówię oczywiście w cudzysłowie, między jakim? Między Dworczykiem, między innymi politykami, jednoznacznie nam pokazuje, nie ma jednego Prawa i Sprawiedliwości. Są dwie frakcje, które się kłócą. Co z tego wyniknie? Wkrótce zobaczymy. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Dziękuję, życzę miłego dnia naszym radiosłuchaczom. Tu Trójka, Witold Lazar, dzień dobry Państwu. Mamy czwartek, 21 dzień marca. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski jest dziewiąta. Rolnicy z Lubelszczyzny nadal protestują, blokują drogi w kilkudziesięciu miejscach. Do 300 zł za tonę. Rząd dopłaci do sprzedanego zboża i transportu. Podaruj wiersz. Akcję w Światowy Dzień Poezji organizuje Fundacja imienia Herberta. Część rolników nie przerywa protestów. Na Lubelszczyźnie blokady zorganizowano w kilkudziesięciu miejscach. Aktualnie blokowana jest m.in. obwodnica Ryk w kierunku Lublina. W ciągu drogi S17 zablokowana jest również obwodnica Lublina od węzła Lublin-Czechów do węzła Lublin-Felin. Nie pojedziemy również drogą krajową z Lubartowa do Lublina i z Lublina do Lubartowa. Tutaj objazdy wyznaczono drogami serwisowymi. Jak mówią sami rolnicy, poprzez blokady chcą zwrócić uwagę na trudną sytuację w rolnictwie. Nic nie robią, a minimalne działania nic nie wnoszą. Po prostu na dany moment to, co oni robią dla nas. Raz zboże po 150, raz po 50 to jest, wie pan, 1/3 ceny. Nikt do pracy normalnie nie idzie, żeby wziąć w jednym miesiącu 2000, a w drugim miesiącu 1000 zł. Tylko każdy chce mieć coś stałego. Utrudnień należy spodziewać się również w Krępcu na węźle Świdnik. Podobnie zablokowana jest zachodnia obwodnica Lublina od węzła Szerokie do węzła Niedrzwica. Blokady również na drodze wojewódzkiej numer 747 na rondzie w Konopnicy. Tomasz Maczulski, Polskie Radio Lublin. Na Podlasiu rolnicy blokują główną trasę wyjazdową z Augustowa. Protest potrwa do wtorku. Minister rolnictwa Czesław Siekierski zapowiedział rano w Polskim Radiu, że od kwietnia ruszą dopłaty do sprzedanego zboża. Obejmą sprzedaż ziarna. Od początku roku wyniosą nawet 300 zł za tonę. Osobno zostaną uruchomione dopłaty do transportu. Uważamy, że trzeba tak dopłacić do transportu, żeby to zboże zostało dowiezione do portu i rolnicy mogli otrzymywać cenę portu, a ci, którzy kupują to zboże i sprzedają, mogli mieć dopłaty do transportu. Wczoraj w Jasionce na Podkarpaciu przedstawiciele części rolniczych związków podpisali uzgodnienia z ministerstwem dotyczące rządowego wsparcia dla rolników. Umowa o bezcłowym handlu Unii z Ukrainą trafi na rozpoczynający się po południu szczyt w Brukseli. Część krajów, w tym Polska, chce większych ograniczeń w imporcie. Dyskusję zapoczątkował Parlament Europejski, który w ubiegłym tygodniu przyjął poprawkę polskiego deputowanego Andrzeja Halickiego. Wprawdzie nie wszystkie postulaty Europarlamentu zostały uwzględnione, ale to jeszcze nie koniec rozmów, bo wczoraj kraje członkowskie nie zgodziły się na zatwierdzenie porozumienia między unijnymi instytucjami w sprawie przedłużenia umowy o bezcłowym handlu z Ukrainą do czerwca przyszłego roku. Część państw chce zwiększenia listy produktów objętych ograniczeniami importowymi. Polska i Francja uważają na przykład, że należy dopisać pszenicę. Na razie na wniosek Europarlamentu do jaj, drobiu i cukru dopisano kukurydzę, owies, kaszę i miód. A drugi postulat to wydłużenie okresu, który byłby brany pod uwagę przy ustalaniu kontyngentów, bo wtedy ograniczenia importowe byłyby większe. Chodzi o uwzględnienie 2021 roku, a nie tylko ostatnich dwóch lat, kiedy już znacząco wzrósł import z Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W belgijskiej stolicy rozpoczyna się właśnie pierwszy szczyt Rady Europejskiej poświęcony energetyce atomowej. Spotkanie dotyczy m.in. finansowania produkcji energii z tego źródła. Wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna powiedział w Polskim Radiu 24, że energetyka atomowa to element uniezależnienia się od rosyjskich surowców energetycznych. Cieszę się, że zaczynamy rozmawiać, tak już naprawdę pan na poważnie, o wspólnej polityce bezpieczeństwa energetycznego. Nie tylko bezpieczeństwo zbrojne, o którym mówimy, no bo de facto to jest dzisiaj najważniejszy temat, ale mówimy o energetycznym. I to może nawet nie jest pieśń przyszłości, tylko tu i teraz. Rosja uważała, że użyje tego argumentu jako szantażu wobec innych krajów, aby nie pomagać Ukrainie. Pomylili się. A w grudniu ubiegłego roku podczas konferencji COP28 w Dubaju wezwano do przyspieszenia prac nad uruchomieniem energetyki jądrowej wraz z odnawialnymi źródłami energii. W Światowym Dniu Poezji Fundacja imienia Zbigniewa Herberta zachęca do podarowania wiersza innej osobie. Akcja ma związek z setną rocznicą urodzin poety. Można przepisać i podarować wiersz autorstwa Herberta. Zbigniew Herbert pisał listy, wiersze do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów, do osób, które cenił. Ten gest pisarza jest inspiracją dla akcji Podaruj wiersz, mówi prezeska Fundacji imienia Zbigniewa Herberta Maria Dzieduszycka. Ten akt przepisania odręcznie wiersza to sprawia, że ten dar jest bardzo osobisty. Pomysłów na przeprowadzenie akcji jest wiele, mówi profesor Paweł Pruchniak z Fundacji imienia Zbigniewa Herberta. Robiliśmy tę akcję w noclegowniach dla bezdomnych, w DPS-ach, w domach dzieciaka. Robiliśmy ją z kliniką Budzik. W tym roku po raz kolejny akcja Podaruj wiersz przeprowadzona zostanie nie tylko w Polsce, ale w kilkudziesięciu krajach na czterech kontynentach. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mazowsze, Podlasie, Lubelszczyzna i Podkarpacie. Wolne od chmur na razie. I tutaj piękne słońce i proszę się nim cieszyć, bo idą chmury od zachodu, no i właśnie w zachodniej części kraju, aż od nich gęsto, a najbardziej w północno-zachodniej ćwiartce tam leje. Za to temperatura do góry, co niewątpliwie cieszy. 7-8 stopni już w tej chwili na termometrach w większości kraju, a na południowym zachodzie nawet 11-12 to Wrocław i Legnica. Sześć minut po godzinie 9. Dzień dobry, witamy w Trójce przed południem, trójkowym magazynie popularno-naukowym. Monika Suszek za szybą jako wydawca, Katarzyna Fürst-Wojtkowska za konsoletą i Witold Lazar przed mikrofonem. I w tym składzie będziemy razem do 12. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Strawberries on a summer evening, baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling, getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high. Harry Styles. 13 minut po godzinie 9. W Trójce przed południem sprawdzamy, co mamy. Mamy czwartek, proszę Państwa. 21 dzień marca, pierwszy dzień wiosny oczywiście. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Benedykt, Marzanna, Filemon, Lubomir i Mikołaj świętują. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy oczywiście Dzień Wagarowicza. Jak to w pierwszy dzień wiosny? Światowy Dzień Lasu, Światowy Dzień Zespołu Downa, Międzynarodowy Dzień Poezji, Światowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową, Światowy Dzień Lalkarstwa, Dzień Wierzby, Dzień Geodety i Międzynarodowy Dzień Nowruz. To tradycyjne irańskie święto Nowego Roku. Jego nazwa pochodzi z języka staroperskiego i oznacza po prostu nowy dzień. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Benedykta Bożą mocą, dzionek już się równa z nocą. Na moim horyzoncie notuję puls. Co w ciebie wymierzony obiera kurs. Dokładnie w milimetrze ode mnie wprost na ciebie. Czuję, jak faluję i wpuszczam ci pod skórę. Namiętnie transferuję wszystko to, co czuję. Płonę, płonę. Dzisiaj, czy ty słyszysz mnie? Ja cały. patrzą na mnie, ale twoje oczy kradną więcej i znacząco bardziej. Nienachalnie krokiem ładnym w twoją stronę skierowałam całość ciepła, jakby moje było twoje, bo po każdym milimetrze ode mnie wprost na ciebie czuję, jak faluje. I wpuszczam cię pod skórę, namiętnie transferuję wszystko to, co czuję. Czy ty słyszysz? Dzisiaj Trzeci Polskiego Radia. See me. Wojksop w Trójce przed południem. 21 minut po godzinie 9. Proszę Państwa, Elon Musk zapowiada stworzenie nowej wersji rakiety Starship, która będzie zdolna do podróży międzygwiezdnych. Tydzień temu ledwie, no dokładnie tydzień temu, w czwartek trzeci Starship poleciał w kosmos, no i tym razem prawie wszystko zadziałało, prawie się udało. SpaceX odtrąbiła sukces, mimo że wylądować się nie udało. No tylko wylądować się nie udało, no. Mimo to projekt w dalszym ciągu jest rozwijany i docelowo ma służyć do kolonizacji Marsa, ale Musk nie ukrywa swoich ambicji. Starship został zaprojektowany tak, aby przemierzać cały nasz Układ Słoneczny i dalej aż do chmury otaczających nas obiektów. Przyszły statek kosmiczny, znacznie większy i bardziej zaawansowany, będzie podróżować do innych układów gwiezdnych, mówi Musk. A raczej pisze na swoim medium społecznościowym, jakim jest X. Obecnie największa rakieta świata ma 120 metrów wysokości. Kolejna jej wersja ma mieć metrów 150 i według Muska nowa wersja Starshipa będzie w stanie dotrzeć do Proxima Centauri, gwiazdy oddalonej od Słońca o nieco ponad 4 lata świetlne. Przy obecnym poziomie technologii pokonanie tej odległości zajęłoby 6300 ziemskich lat. No ale ten kolejny Starship ma też mieć nowe silniki, nowej generacji. One mają pozwolić na rozwinięcie prędkości od 15 do 20% prędkości światła. No i wtedy taka podróż zajęłaby od 20 do 30 lat. No akurat tam na wakacje można się wybrać. Nie dotarliśmy jeszcze na Marsa, nie udało nam się póki co wrócić na Księżyc, a Musk już myśli o podróżowaniu do innych układów słonecznych. No cóż, proszę Państwa, Elon Musk to jest człowiek, który ewidentnie ma parcie na media. Właściwie nie ma dnia, żeby nie pojawiło się jego nazwisko w jakimś kontekście. No może trzeba będzie ustanowić nowe święto w kalendarzu świąt nietypowych. Dzień bez Muska. Diamond light, lover boy. Stowarzyszenie Społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. O kurczaki, jaka oferta w Media Expert Barbara. Nie dość, że przeceny na święta, to jeszcze nawet dwie raty gratis dają i do czerwca nie płacisz. O kurczaki, nie RRSO 0%, Marian. Bo Media Expert taniej masz. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Aniu, zobacz, kolejny raz wyświetla mi się ta reklama. Świetna inwestycja, gwarancje rządowe. Oj, nawet ten twój ulubiony aktor ją poleca. Pokaż. Wiesz co, mnie wydaje się to podejrzane. Ty zawsze masz jakieś wątpliwości. I słusznie. Według danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w ostatnim roku oszustwa na fałszywe inwestycje stały się jednym z najpopularniejszych sposobów wyłudzania pieniędzy. Uważaj, gdzie i komu udostępniasz swoje dane. Więcej informacji o cyberoszustwach znajdziesz na knf.gov.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu trójka przed południem. Zbliżamy się do 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu Marcin Jagiełowicz i jego gość. Którym jest Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Business Alert. Dzień dobry. Dzień dobry. Jechał pan co prawda samochodem, ale dość długo. To może jakieś oznaki wiosny pan po drodze widział? No widziałem dużo słońca, a zatem fotowoltaika pracuje pewnie dzisiaj z pełną parą. Ja w ogrodzie mam taką swoją prywatną obserwację. Ostatnio podciąłem tam na przykład derenie. Żonkile widziałem, że jeszcze co prawda nie wypuściły owocu, ale już na długość to moim zdaniem idziemy w dobrym kierunku. No dobrze, czekamy, aż zakwitnie projekt polskiego samochodu elektrycznego, który nie dość, że i tak już był opóźniony, teraz dodatkowo został jeszcze zamrożony różnymi zapewnieniami o audycie, o sprawdzeniu, weryfikacji, ale coś chyba zaczęło się ruszać. Wczoraj w spółce, która zajmuje się projektem Izery, wymienieni zostali członkowie Rady Nadzorczej. Wcześniej też dostaliśmy deklarację rządu, że będzie walczył o pieniądze z KPO na ten projekt, co prawda z tej części pożyczkowej, a nie grantowej, no ale jednak. To co, polski elektryk ma szansę wyjechać z fabryki, która jeszcze na razie nawet nie jest w budowie? Kiedyś tak. Słyszeliśmy o 25 roku i ta data prawdopodobnie jest już niemożliwa do realizacji. Władze Jaworzna liczą na te inwestycje, bo ona faktycznie da miejsca pracy, ale niekoniecznie da polski samochód elektryczny, bo design jest włoski, już zresztą drugi raz zaproponowany, a z kolei platforma jest chińska. I to jest sprawa do rozstrzygnięcia, czy wobec rozmów na temat obaw o wpływ chiński w sektorze energetycznym chcemy takiej chińskiej inwestycji w Polsce. Z drugiej strony, czysto ekonomicznie patrząc, Chińczycy to wielcy gracze, którzy są w stanie produkować te samochody u nas, dając właśnie te miejsca pracy i dając setki tysięcy tych samochodów rocznie, więc przy uwzględnieniu wszystkich argumentów z zakresu bezpieczeństwa, po audycie, który pokaże, czy były jakiekolwiek nieprawidłowości, po zmianie władz, ten projekt powinien być kontynuowany. Ja jestem ciekaw, czy ten audyt się w ogóle zaczął. Widać, że na razie chyba rząd miał trochę innych tematów na głowie. Ale się zastanawiam, czy jak dobrze się rozejrzymy dookoła, to może znajdziemy jakieś możliwość jakichś polskich podzespołów. No nie wiem, może ten da się jakoś tak troszkę ten projekt przeciągnąć, te kołdry od Chińczyków na naszą stronę, że to będzie bardziej polski samochód. Niektóre elementy mogą być rzeczywiście polskie. Przecież mamy też silny przemysł elektromobilny, jeśli chodzi o autobusy. Nasze autobusy jeżdżą w Europie Zachodniej, są kupowane, jest na nie popyt, bo jesteśmy w tym dobrzy, więc warto te kompetencje rozszerzać i od kogoś się oczywiście trzeba uczyć, a od Chińczyków możemy się nauczyć, bo produkują dużo i szybko, z tym zastrzeżeniem, że są te obawy o bezpieczeństwo. No niestety to nie jest druga Szwajcaria, to jednak państwo środka, reżim komunistyczny, no ale należy rozstrzygnąć, czy za tą inwestycją nie pójdą kolejne. Władze Jaworzna liczyły też na inną chińską inwestycję w baterie i ona się nie zmaterializowała. Na pewno najgorszą decyzją jest brak decyzji, czyli inercja, którą niestety widać. Już mamy kilkadziesiąt dni rządów nowej ekipy. Ona się powinna już rozgościć w tych spółkach i zacząć pracę. No właśnie, a mamy też zainwestowane już 500 000 000 zł. To też, powiedzmy sobie, to nie jest tak, że ten projekt zupełnie tylko jest na papierze, czyli mamy już wydane pieniądze, warto jednak się schylić. Tak, chcemy sięgnąć po pieniądze z KPO na ten cel, to tak samo jak z portem instalacyjnym. On też jest przedmiotem dyskusji od bardzo dawna. Morskie farmy wiatrowe potrzebują takich portów instalacyjnych. Miał być w Gdańsku, miał być w Gdyni, będzie być może w Gdańsku, a może jeszcze gdzieś indziej też środki z KPO by na to były, ale nie wiemy, co z tym zrobić. Czas na decyzję. No dobrze, wspomniał pan o bezpieczeństwie, to mnie zastanawia inna kwestia, to tak przechodząc od elektryków do tradycyjnej energetyki, no i też tradycyjnych, chyba niepokojących w kontekście wojny, interesów Rosji i Niemiec. Rafineria w niemieckim Schwedt cały czas pozostaje formalnie pod kontrolą większościowego udziałowca, czyli Rosnieftu, chociaż jak dobrze liczę, to chyba od roku z okładem Orlen tutaj się zgłasza i mówi, że on chętnie od Rosnieftu te udziały odkupi. Co się teraz dzieje w tej rafinerii? Czemu właściwie Niemcy cały czas Rosnieftu nie wywłaszczyli, bo przecież taką możliwość mają? Zacznijmy od tego, że to jest bardzo ważne dla Polski, ponieważ rafineria Schwedt znajduje się po zachodniej stronie Odry i zaopatruje Polskę zachodnią w paliwa, więc to nie jest jakiś zakład na Księżycu, tylko ważne miejsce dla naszego bezpieczeństwa dostaw paliw, które drożeją na czele z dieslem. Nieprzypadkowo jest ograniczona podaż, jest cały czas wpływ wojny na Ukrainie i dlatego to jest bardzo ważne dla Polski. Rafineria Schwedt to wschodnio-niemieckie przedsięwzięcie, które ma w akcjonariacie rosyjski Rosnieft, który jest objęty zarządem powierniczym rządu niemieckiego. To rząd niemiecki podejmuje decyzje i te decyzje niestety są kontrowersyjne, ponieważ nie polegają na wywłaszczeniu Rosjan, tylko pozwalają im szukać partnera. Wiadomo, że Rosjanie nie będą chcieli tam wpuścić polskiego Orlenu. Z kolei nie wiadomo, czy można na nich polegać, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dostaw. Raczej można zaryzykować tezę, że jeżeli polegamy na Rosjanach przy zapewnianiu dostaw do takiej rafinerii, to możemy się gorzko przekonać o tym po raz kolejny, że oni nie są gwarantem bezpieczeństwa. To znaczy, chodzi o to, że Polacy od dawna postulują wywłaszczenie Rosjan, tak jak się stało na przykład z Gazprom Germania, który został wywłaszczony ze względu na bezpieczeństwo właśnie energetyczne i wtedy być może mógłby tam się pojawić Orlen. Są do zainwestowania pieniądze w modernizację tej rafinerii, to jest według mediów niemieckich 200 milionów euro. Zainwestowaliśmy w Morzejki 3 miliardy złotych i mamy teraz rafinerię w 100% bez ropy rosyjskiej. To samo może się stać w Niemczech dzięki współpracy niemiecko-polskiej. To jest litewska historia, która się na szczęście kończy dobrze. Ta niemiecka też się może skończyć dobrze, ale niestety Niemcy zdają się popełniać recydywę błędów z Nord Streamu II. To znaczy formalnie wszystko się zgadza, nie będzie sporu sądowego z Rosjanami o wywłaszczenie, ale na końcu mogą się pojawić zagrożenia bezpieczeństwa dostaw. Ale rozumiem, że tu jeszcze wszystko jest na stole. To znaczy Orlenowi też jeszcze nikt nie powiedział, że nie jest tutaj mile widziany. Rozmowy polsko-niemieckie na ten temat się toczą. W ostatnim czasie minister Zielińska z resortu klimatu była w Berlinie na takiej ważnej konferencji o transformacji energetycznej. Wiadomo, że nasze resorty są w kontakcie i najlepiej by było, gdybyśmy doszli do porozumienia, bo to jest też szansa na zmiany w Polsce, czyli budowę drugiej nitki ropociągu pomorskiego, większe wykorzystanie naszego naftoportu, żeby ta kazachska ropa, która płynie przez Rosję do Niemiec w sposób niebezpieczny i w sposób kontrowersyjny, bo fizycznie może to być ropa rosyjska, żeby ją po prostu w Gdańsku odbierać i wysyłać Niemcom, tak jak to robią już inne firmy niż Rosnieft, Eni czy Shell, które także są w akcjonariacie rafinerii Schwedt. No i miejmy nadzieję, że to pójdzie taką drogą. W ostatnich dniach GUS podał pokrzepiające dane inflacji. Ta konsumencka już w lutym wyniosła 2,8%. Wiadomo, że przed nami wzrost VAT-u na żywność. Pewnie w połowie roku od lipca czekają nas urealnienie też cen energii. No to skorzystajmy z wiedzy Wojciecha Jakubika, który jest ekspertem od spraw energetycznych. To panu nie zadam pytania, które stawiam moim gościom, czy czekają nas paragony grozy znowu, tylko może rachunki grozy, bo to rozumiem, że też jest pytanie o rachunki za prąd. Zależy kogo i zależy, jaki będzie poziom grozy, bo z jednej strony kryzys energetyczny trwa i cały czas niestabilność na wschodzie, różne czarne łabędzie w analizie mogą sprawić, że znowu ceny wystrzelą, ale z drugiej strony na przykład cena gazu, od której przez rosyjski Gazprom zaczął się kryzys energetyczny, wróciła do poziomu sprzed kryzysu energetycznego na giełdzie TTF w Holandii, która jest punktem odniesienia także naszego rynku. To jest 25 euro za megawattogodzinę, tyle ostatnio było w czerwcu 2021 roku, kiedy zaczynał się podsycany przez Rosjan kryzys energetyczny. Jest szansa na to, że rynek spotka się z taryfami i w drugiej połowie roku dzięki różnym zabiegom ceny na rachunkach nie będą wywoływały grozy, natomiast też nie ma mowy o mrożeniu w nieskończoność wszystkim i rozsypywaniu pieniędzy po rynku. Być może będą jakieś bony energetyczne, być może dodatkowa ustawa o walce z ubóstwem energetycznym, ale nie ślepe rozsypywanie pieniędzy, które także jest formą presji inflacyjnej. A inflacja spada głównie przez to, że koszyk mediów energetycznych bardzo mocno staniał, właśnie przez to, że kryzys energetyczny słabnie. Nie można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że on się skończył, ale jesteśmy w zupełnie innym miejscu i porozumienie rządu, Urzędu Regulacji Energetyki i rynku może sprawić, że nie będziemy mieli tych rachunków grozy albo, że nie będą one tak bolesne. Czyli co, rząd jak będzie się zbliżał znowu sezon zimowy, będzie się drapał po głowie i zastanawiał, to może jakieś bony dajmy, to może właśnie jakoś pomóżmy tym najuboższym, no bo pewnie w lipcu to może jeszcze nie być temat. To już jest teraz temat, bo w marcu mamy usłyszeć o konkretnych regulacjach i oby tak się stało, bo przewidywalność jest dużo ważniejsza od poziomów tego wsparcia. Słyszymy o tym, że najsłabsi będą cały czas pod ochroną tych cen maksymalnych w jakiś być może inny sposób. Jest mowa o tym, żeby być może wcześniej zrewidować taryfy, które są jednak ułożone w stosunku do sytuacji w zeszłym roku. Są różne sposoby na to, żeby znaleźć jakiś złoty środek między cenami na rynku, które mocno spadły, a taryfami, które powinny wzrosnąć. No dobrze, to jeżeli ktoś z państwa chce oszczędzać, to rozumiem, że co? Na wiosnę zakładamy panele fotowoltaiczne. Dzisiaj tam, gdzie się słońca. To opłaca. Zaczynamy od audytu energetycznego, bo każda sytuacja jest inna, jest pełno akwizycji takich rozwiązań. Fotowoltaika, pompy ciepła to wspaniałe rozwiązania, ale muszą być dostosowane do sytuacji na miejscu. Audyty energetyczne także są dofinansowywane, więc niskim kosztem można sprawdzić, jaka jest sytuacja u nas. No właśnie, to do mnie dzwonili już w tym roku. No do mnie też, już poblokowałem trochę numerów. A no właśnie, ale czasami by rzeczywiście to może się przydać. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Business Alert, komentował dla nas energetyczne wydarzenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Zapraszam na 16.30, wtedy w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, kolejny serwis Trójkowej Redakcji Ekonomicznej, a potem o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, za 20 minut będzie 10. Down at Elmo's every scandal. Elmo went west and Jamie sang the blues. It was Nicky's raw heart that lit her fuse. But she went, oh, oh, let's make some money just enough to get us by. I want you in a smile, oh, you got the dollars in your eyes. My love is so sick, so sick. Just takes a minute to obliterate her mind. I want you in a smile, day until you die. They love Rocky Crystal in a lottery ticket. Unfortunate event, she's a Jiminy Cricket. Carving her initially, they did it on a wall. And an eye in the world of a heart-shaped scroll. And Nicky loves the fire and Nicky loves the fight. And Nicky's got a heart that will love you through the night. And they go, oh, oh, let's make some money just enough to get us by. I want you when you smile. Oh, I want the dollars in your eyes. And they go, oh, oh, let's make some money just enough to get us by. I want you when you smile. Dollars in your eyes. Tank top boots, no money. Living on the stubs. What's it even matter? You're just young and in love. Oh, oh. And we go, oh, some money just enough to get us by. But everybody goes, whoa. We got the dollars in our eyes. And we go, oh, oh. We need some money just enough to get us by. I want you when you smile. Oh, I want the dollars in your eyes. Oh, oh. Balu Balu. Formacja nazywa się Elbow. Trójka przed południem, za 13 minut godzina 10. Proszę Państwa, jak wygląda telefon współczesny komórkowy? No to wie chyba każdy. Mało kto już pamięta, że one najpierw były wielkie jak cegła, potem były tylko z antenką i przyciskami, teraz są płaskie, a przyciski znikły całkowicie. Pojawiły się też modele składane. Telefony, no z biegiem lat zmieniają się. Na rynku smartfonów widoczna jest już kolejna rewolucja. Ta ma dotyczyć ekranów. Mają być one wkrótce przeźroczyste oraz elastyczne. O szczegółach Paweł Turski. Od kilku lat znów możemy fizycznie bawić się naszymi telefonami. Wszystko to jest możliwe za sprawą elastycznych ekranów. Te pozwalają nam składać telefony na pół, niczym niegdyś aparaty z klapką. Teraz producenci smartfonów poszli o krok dalej. Na rynek chcą już wprowadzać urządzenia, które wyginają się prawie że w dowolny sposób. Prototyp takiego telefonu na branżowej konferencji zaprezentowało już, co ciekawe, 7 lat temu Lenovo. Technologiczną nowinkę przedstawiała wtedy młoda dziewczyna, która udawała dziecko. Mam na sobie dziś bardzo ładną sukienkę, ale ona nie ma żadnych kieszeni, więc gdzie mam schować swój telefon? Mogę go po prostu założyć. Dziś ta sama firma przedstawia swoją innowację już w sposób mniej zabawny, a bardziej poważny. Pokażę teraz, jak to elastyczne urządzenie potrafi zgiąć się, kształtować i wyginać pod twoje potrzeby. Wszystko po to, by nie trzeba było go trzymać w ręku. For a hands-free experience. Pokazywała innowacyjny telefon na branżowej konferencji Lexi Walaszek, liderka pionu innowacji w Motorola Mobility, która należy do Lenovo. Jak usłyszeliśmy, główną zaletą elastycznego smartfona jest to, że może być on częścią garderoby. Tego uzasadnienia dla swojej nowinki trzymają się dalej, mimo upływu 7 lat twórcy telefonu, choć oczywiście czynią to w bardziej kreatywny i w łatwiejszy do uzasadnienia potrzeby posiadania elastycznego smartfona sposób. Stworzyliśmy też lokalny moduł AI, który został umieszczony w telefonie, który umożliwia użytkownikowi przenieść swoje potrzeby na smartfon. Użytkownik może pobrać lub zrobić zdjęcie swojego ubrania, aby stworzyć jedyny w swoim rodzaju obraz wygenerowany przez AI, który będzie pasował do kreacji. Jesteśmy świadomi trendu, jakim jest personalizacja, a ten moduł to najprostsza droga, by ten trend zrealizować na swoim telefonie. Zdaniem ekspertów zajmujących się telefonami innego uzasadnienia niż bycie częścią garderoby, gadżetem dla elastycznych smartfonów nie ma i nie będzie. Fakt pojawienia się takich aparatów, mimo tego, że trudno jest ten wynalazek najzwyczajniej wybronić, nie powinien jednak dziwić, mówi analityk rynku sprzętu elektronicznego z jej CCS Insight Ben Wood. Rynek telefonów komórkowych stanowi obecnie szczególne wyzwanie, ponieważ jest zdominowany przez dwóch graczy, Apple i Samsunga. Jeśli jesteś mniejszym graczem, chcesz znaczyć więcej, musisz czymś zaskoczyć, wprowadzić coś nowego, co odciągnie klientów od tamtych marek. Przedstawienie innowacji jest właśnie takim działaniem niektórych mniejszych graczy. Zdaniem Bena Wooda, elastyczne telefony nie zrewolucjonizują rynku, tak samo jak nie zrobiły tego składane telefony, choć oczywiście kawałek tortu zwanego rynkiem smartfonów mogą uszczknąć. Więcej szans na zdobycie popularności mają co do zasady pojawiające się już urządzenia z przezroczystym ekranem. Jeden z takich sprzętów, konkretnie laptop, prezentuje Tom Butler, dyrektor wykonawczy do spraw portfela komercyjnego w Lenovo. Cóż, jak widać zresztą wyraźnie, jest to przezroczysty wyświetlacz. Jest to wyświetlacz, który pozwala na interakcję z prawdziwym światem, a nie tylko zmusza nas do patrzenia na ekran, na to, co wirtualne. To, co najbardziej mi się podoba w tym sprzęcie, to super jasny ekran. Jest to ekran o jasności 1000 nitów, więc można go używać na zewnątrz w dowolnym wolnym miejscu, a to w połączeniu z przezroczystym wyświetlaczem pozwala na korzystanie z urządzenia w nowy sposób. Powiedzmy, że jestem projektantem i chcę zaprojektować następny swój most na rzece. Mogę wyjść teraz w teren, faktycznie spojrzeć na rzekę i projektować na ekranie. Ten laptop ma dedykowany rysik. Mogę więc zabrać ze sobą laptopa oraz rysik i mogę projektować coś na miejscu. Tak naprawdę mogę projektować w realnym świecie, w danym środowisku. Obiektywnie trzeba jednak stwierdzić, że technologia ta od razu cyfrowego świata nie zmieni. Powód jest prosty. I nie jest nim, co ciekawe, cena, bo ta jest dość przystępna. Powodem tym razem jest niska rozdzielczość wyświetlacza, która wynosi, uwaga, tylko 720 pikseli. Ta rozdzielczość w dobie oglądania filmów w jakości 4K, nawet na naszych smartfonach, jest po prostu niedopuszczalna. No, w takim elastycznym smartfonie przynajmniej szybka się nie zbije. Tematem zajął się Paweł Turski. Czuję się, jakby mi domknęło na dobre. Być może tak miało być. Diabeł z tym, przecież wszystko co mam jest tylko na jakiś moment. I tak, zgodzę się z myślą, można mieć wszystko mimo to czegoś. Tak, w sumie palicho, oczy nie widzą, w sercu nie będzie żal. Opowiem, co mi na co dzień spędza z powiek sen. Całego siebie rzucam w ogień. Nie spróbuję, nie poczuję sen. To nie koniec, na pewno tak nie powiem. Dopóki mi dopisze zdrowie słońce, byście może przemi wobec. Obiecuję tobie, a przede wszystkim sobie, że to nie jest mój ostatni raz. I tak, godzę się z myślą, można mieć wszystko mimo to czegoś. Tak, w sumie palicho, oczy nie widzą, w sercu nie będzie żal. Można mieć wszystko mimo to czegoś. Tak, oczy nie widzą, w sercu nie będzie żal. Sun. Bigger, better, leany, meany, money, moe, and flower. You're the chosen one. I'm like the poor uncle's son. Big up at a leeny, meeny, money, moe, and flower, you're the chosen one. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko. Liczysz tygodnie, cieszysz się, ale dziś znów jesteś głodna. Nie masz nic do jedzenia. Zjesz coś dopiero jutro. Dzielisz głód na dni. Twoje dziecko urodzi się za wcześnie. Będzie małe i słabe, ale nasz szpital pomoże mu przeżyć. Polska Misja Medyczna ratuje niedożywione dzieci w Etiopii. Wejdź na pmm.org.pl i dołącz do pomocy. Sonia Bohosiewicz. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Marian, a ty myślisz, że ten zajączek to coś nam w tym roku na święta przyniesie? Nie zajączek, tylko kurczak i przeceny na święta w Media Expert nam przyniesie. I jeszcze multirabaty do tego. O, a jakie? No, drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt, uważaj Barbara, no, aż 99% taniej, Barbara. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Podstawą szczupłej sylwetki jest szybki metabolizm. Niestety po 40 metabolizm może spowalniać, przez co waga rośnie. To nie twoja wina. Sięgnij po Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera m.in. wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspomaga metabolizm, a także wyciąg z kola nitida, który wspomaga spalanie tłuszczu. Dzięki Liporedium 40+ możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm.